شمع سحر مرده دیگر مرده دیگر شمع سحر آن که بود آتش زمان مانده خاموش چشم تو چنون به آتش من فروزد که زان شرر به یک نظر مرا بسوزد شمع جان گل بدنی نسترنی جان و تنی یار منی عشق تو یار تو نو گل گل زار تو گریه یه بیشی بر شونه به دامن پروانه فراموشم سوزم و خاموشم من از تو بودم گلشن از تو شبم روشن گر به پذیری جان روشن شکسته جلوه گلبرگ از بر و دوشت دمیده پرتو مهتاب از بناگوشت رهی اگرچه لب از گفتگو فرو بستی هزار شکوه سراید نگاه خاموشت Thank you. نصیبت همه کس خوب ترم من پیش تو بسی از همه کس خوب ترم من زن رو که از جم لگرفت ترم زن رو که از جم لگرفت گر عمری در آن ساعت جام دادی جفای هج بسیار از دشوار بلکه خاص بازگشتم امشب از میخانه اما مست مست بازگشتم امشب از میخانه اما مست مست سر درون سینه و تنهای تنها مست مست در میان کوچه ها افتان و خیزان چون نسیم جام وارون کرده و شیدای شیدا مست مست با سری از باده آتش به پا کن گرم گرم با سری از باده آتش به پا کن گرم گرم با دلی دیوانه و رسوای رسوا مست مست همچو توتی در پس آینه دل قصه گو چون کلیم از اشتیاق طور سینا مست مست با همه شبگردی و دیوانگی از شور عشق بازگشتم امشب از میخانه اما مست مست Thank you. ذره‌ای در دم ده زن که بی دردت شب دراز است و سیاه شد موی او، ورنه صد راه بودمی در کوه Joe! من بسوزم، من بسوزم امشب از سودای من ندارم طاقت قوقای یوز آهم شم اگر دون مرد بشم یوز شر نده در هر بشو بخت کوتاه عزم بیداری کنم پس مرا در عشق او یاری کس چو من در عاشقی رسوا نشد کس چو من در عاشقی رسوا نشد از چنان شوخی چنین شیدا نشد از چنان شوخی چنین شیدا نشد Thank you. رخ تو چگونه بینم که تو در نظر نیایی؟ رخ تو چگونه بینم که تو در نظر نیایی؟ خبر تو از که پرسم که تو در خبر نیایی؟ چه کسی تو؟ چه کسی تو باری ای جان که ز غایت کمالت چو به وصف تو درآیم تو به وصف در نیایی؟ چشم تو چرا به آتشم فروزد که زن شرر به یک نظر مرا بسوزد. شمع جان برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 319 ب بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقایان عبادی، قوامی و عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه دشتی از شادروان رضا محجوبی. اشعار به ترتیب از حزین لاهیجی، کیومرس وسوقی، رهی معیری و معینی کرمانشاهی. گوینده آذر پژوهش.